बस्ती में है वो सन्नाटा, जंगल मात लगे। बस्ती में है वो सन्नाटा, जंगल मात लगे। शाम ढले भी घर पहुंचूं तो, शाम ढले भी घर पहुंचूं तो, आधी रात लगे, आधी रात लगे। बस्ती में है वो सन्नाटा, लिखना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। ओ खत में दिल की बातें लिखना अच्छी बात नहीं, खत में दिल की बातें लिखना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। घर में इतने लोग है जाने, घर में इतने लोग है जाने, किसके हाथ लगे, किसके हाथ लगे। बस्ती में है वो सन्नाटा, से पिछड़े दिल को जड़े बरसों बीत गए, बरसों बीत गए। उनसे बिछड़े दिल को जड़े बरसों बीत गए, बरसों बीत गए। उनसे बिछड़े दिल को उजड़े परसों बीत गए, बरसों बीत गए। आंखों का ये हाल अभी तक, आंखों का ये हाल अभी तक, कल की बात लगे, कल की बात लगे। बस्ती में है वो सन्नाटा, सरदन बनता सा सा सा सा, सरदन बनता सरदन बनी रे, सरदन बनता ग क क ग प रे रे रे रे दा ये दा दा दा दा दा दा दा ग गर प गर सा नी दा म गर गर सा सा सा रे ग म ग गर सा नी दा sapa da pare sane sane dane da pa dasare sada ma madasare ka ta gamare ne sa mutti band kiye baitha hu। ना ले कोई देख ना ले ओ मुट्ठी बंद किए बैठा हूँ कोई देख ना ले मुट्ठी बंद किए बैठा हूँ कोई देख ना ले कोई देख ना ले के चांद पकड़ने घर से निकलूं के चांद पकड़ने घर से निकलूं जुगनू हाथ लगे जुगनू हाथ लगे बस्ती में है वो सन्नाटा बस्ती में है वो सन्नाटा जंगल मात लगे शाम ढले भी घर पहुंचूं तो शाम ढले घर पहुंचूं तो आधी रात लगे आधी रात लगे बस्ती में है वो सन्नाटा